Obliczamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jutro rząd zajmie się zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie. Ponad 1000 osób przeszło ulicami Wawra w demonstracji przeciwko przemocy. Nie żyje 75-letni mężczyzna, którego poszukiwali beskidzcy ratownicy GOPR. Jutro rząd zajmie się zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilskie. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli to lider partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. O wprowadzeniu tego punktu do jutrzejszych obrad rządu poinformowała jego rzeczniczka Joanna Kopcińska. I najprawdopodobniej jutro po posiedzeniu Rady Ministrów przedstawimy założenia tego projektu. Według przedstawionych propozycji kara mogłaby sięgnąć 30 lat więzienia bez możliwości zawieszenia. Wiek ofiary, do którego odnosiłoby się takie przestępstwo, mógłby zostać podniesiony do 15 lat. Ponad 1000 osób przeszło ulicami warszawskiej dzielnicy Wawer w demonstracji przeciwko przemocy po tragicznej śmierci Kuby, ucznia jednej z tamtejszych szkół. Chłopak zginął w piątek od ciosów nożem zadanych mu przez rówieśnika. W komendzie stołecznej policji powstała specjalna grupa, która pracuje nad szczegółowym wyjaśnieniem tej tragedii, mówi inspektor Sylwester Marczak. To są policjanci najbardziej doświadczeni, którzy specjalizują się przy trudnych sprawach, którzy specjalizują się m.in. w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu, specjalizują się przede wszystkim w przestępczości nieletnich. Przede wszystkim chodzi o to, żeby jak najszybciej wykonać wszystkie czynności, tak żeby zebrać cały komplet materiału. Policjanci apelują o niekomentowanie tej sprawy. Pojawiające się w sieci opinie są często nieprawdziwe i utrudniają śledztwo. Na pewno możemy mówić o trudnej sytuacji, na pewno możemy mówić o napiętej sytuacji, ale nie ma co się dziwić, bowiem pamiętajmy o tym, z jakim wydarzeniem mieliśmy do czynienia i to, co w tej chwili jest potrzebne, to jest potrzebne przede wszystkim spokój i działania ekspertów i o to apelujemy. Podejrzane o zabójstwo 15-latek jest w schronisku dla nieletnich. Sąd rodzinny zdecydował o przekazaniu sprawy do prokuratury. W ogóle nie bierzemy pod uwagę ustawę 447, powiedział w Radiu Szczecin Jarosław Kaczyński. Przyjęty w USA Just Act, zwany potocznie ustawą 447, dotyczy zwrotu mienia ofiarom Holokaustu. Jak tłumaczy lider Prawa i Sprawiedliwości, w odróżnieniu od wcześniejszych żądań wobec szwajcarskich banków, gdzie faktycznie były pieniądze zdeponowane przez Żydów w czasie II wojny światowej, Polska takich zobowiązań nie ma. Nie myśmy ich wymordowali, nie myśmy doprowadzili do gigantycznych zniszczeń, bo proszę pamiętać, że to są żądania o to, żebyśmy oddawali za to, co zostało przez Niemców całkowicie zniszczone. Myśmy to odbudowali, a teraz mamy jeszcze za to zapłacić. To jest po prostu niebywała wręcz bezczelność. Bywają różne naciski ze strony amerykańskiej, ze bardzo różnych innych stron, no ale akurat nie w tej sprawie. Amerykanie sobie doskonale zdają sprawę, jak jest naprawdę i jak, że tak powiem, mizerne są podstawy do tego rodzaju żądania. Z powodu nagłej zmiany składu delegacji polskie MSZ odwołało wizytę delegacji rządu Izraela w Polsce. Nie żyje 75-letni mężczyzna, którego poszukiwali na Babiej Górze w Beskidach ratownicy GOPR. Jego ciało znaleziono po południu w rejonie Sokolnicy. Przyczyna śmierci jest na razie nieznana. Mężczyzna w niedzielę wyjechał na wycieczkę w góry. W rozmowie z córką nie sprecyzował, dokąd się wybiera. Na parkingu na Przełęczy pozostawił samochód. W tym rejonie też po raz ostatni logował się jego telefon komórkowy. W poszukiwaniach uczestniczyło kilkudziesięciu ratowników, oprócz goprowców z Beskidów i Podhala, także Słowacy. We Francji rozpoczęła się kampania przed wyborami do Europarlamentu. Potrwa do 25 maja, skończy się w przeddzień wyborów. Jednak na Guadeloupie i w rejonie Antylii trwać będzie do północy w piątek poprzedzający głosowanie. Partiom ubiegającym się o miejsca w Parlamencie Europejskim zostało mniej niż 2 tygodnie na przekonanie elektoratu do swoich programów dotyczących konstrukcji i dalszego kształtu Unii Europejskiej. Chodzi także o to, aby wyborcy jak najliczniej poszli do urn o uzmysłowienie im, że przyszłość Europy zależy od nich samych. O 79 miejsc, jakimi dysponuje Francja w Parlamencie Europejskim, ubiegać się będą osoby startujące aż na 34 listach. Ta rekordowa liczba jest logistycznym utrapieniem dla wielu numerów, przede wszystkim w małych miasteczkach i niewielkich gminach. Partie, które przekroczą 3-procentowy poziom poparcia, mogą liczyć na zwrot kosztów kampanii. W telewizji dokładnie określono czas trwania elekcyjnych spotów każdego ze startujących. Długość wystąpienia przed kamerami zależy od znaczenia danego ugrupowania na francuskiej scenie politycznej. Ostatnie sondaże dawały identyczne szanse na zwycięstwo rządzącej partii Emmanuela Macrona i skrajnej antyeuropejskiej prawicy Marine Le Pen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

debiut, powiedziałem, że sprzed lat, no i rzeczywiście sprzed lat, bo to jest, proszę Państwa, pierwsza płyta, przynajmniej tak wynika ze źródeł, które mam do dyspozycji, pierwsza płyta Charlie'ego Musselwhite'a. Ten album ukazał się w roku 1967, jego tytuł Stand Back, no i podpisane to było Charlie Musselwhite, i nie tylko samo jego nazwisko, ale Southside Band. Tak to się wszystko nazywało. Ponad 52 lata temu, płyta świetna. Od razu bardzo dobrze oceniona przez krytyków. Ten utwór, którego słuchaliśmy, Baby, Will You Please Help Me, otwiera całość, otwiera całą płytę. I przygotowując tę audycję, tak sobie, przyznam się Państwu, pomyślałem, bo jednak pamiętam tamte lata. Może nie tak dokładnie ze szczegółami, ale pamiętam. I pamiętam, co grało się wówczas w polskim radiu. Pamiętam, że audycji nadających muzykę bluesową praktycznie nie było. W programie trzecim Polskiego Radia była takim rodzynkiem pani Maria Jurkowska, która nadawała bluesmenów, ale to była kropelka w tym morzu muzyki. No i zupełnie inne rzeczy królowały wówczas na antenie. Tak się zastanawiam w ogóle, ile osób interesowało się wówczas tym gatunkiem. Mało tego, co by się stało, gdyby Charlie Musselwhite wydał tę płytę w Polsce? Znaczy, gdyby nastąpiła reedycja. Czy w ogóle by się skończyło tak, jak skończyło się na przykład z występem prawdziwych bluesmenów, Big City Blues z Howlin' Wolfem, kiedy przeczytałem potem, otwierając oczy ze zdumienia, prawie że mi wylazły z orbit te oczy, jakąś straszliwą nagonkę na tych bluesmenów, jakieś niedouczone, jakieś karykatury krytyków muzycznych piszące o brutalnej muzyce, o braku melodii, o... No, lepiej tego nie przypominać sobie. A to był właśnie ten czas, połowa lat 60. Cały ten mój wykład właściwie nie wiadomo po co. Chociaż może młodzi zrozumieją, że to, co im się wydaje dzisiaj normalne, kiedyś takie zupełnie normalne nie było. No dobrze, ale wracamy do płyty Stand Back i teraz będzie jeszcze No More Lonely Nights, a później Help Me. Charlie Musselwhite Southside Band, debiut 67 roku. I'm not going to spend another lonely night by myself. If I can't find my baby, I'll have to carry somebody else. All night last night, I haven't slept a wink. week this day. All night last night I haven't slept in week this day. I can't find my baby. Well, the girl must have gone away. gotta help me. But babe, I can't do it by myself. If you don't help me, mama, I gotta find somebody else. No i niestety, jak to wtedy często bywało, świetny utwór, wyciszony, bo mógł być za długi i takie to reguły wtedy panowały. Charlie Musselwhite sprzed lat, a brzmi tak, że gdyby dzisiaj to zestawić ze współczesnymi nagraniami, żadnego wstydu nie ma. No ale wróćmy do dnia dzisiejszego. Mam teraz przed sobą album przez taką grupę wydany, która powstała niedawno, a utwór, który za chwileczkę usłyszymy, rozpoczyna całość i jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Don't go down that road. Nie podążaj tą drogą. Tak to brzmi. Tell me when I was young, don't you do the kind of things that I did, son. Don't stay out drinking all night long, chasing women, wine and song. Son, if you do, you're gonna care. Don't go down, Don't Go Down That Road. Tak brzmiał tytuł tego utworu, a wykonawcy to grupa, która przyjęła nazwę Rattlebone. Tu może to być nieco mylące, bo istniały już inne zespoły, które przyjęły tę nazwę, ale ten Rattlebone, czy ta Rattlebone, to jest najświeższa wersja tej nazwy. A muzycy, no jak już było słychać, Southern Rock, a muzycy zresztą z rodowodem sięgającym takich klasyków jak The Allman Brothers czy The Outlaws, bo oni współpracowali z tymi legendarnymi już grupami, no i teraz postanowili coś zrobić pod nową firmą. I robią to naprawdę w sposób bardzo stylowy, a dowody na to w tej audycji za chwileczkę usłyszymy dwa. Najpierw Party in the Street, czyli zabawa na ulicy, a potem dłuższy, spokojny Innocent. Oto pierwszy raz w Maniaku Pociągu Rattlebone. thought I had it made. I had me a fine, fine woman who loved me every day. Rumors started flying, people saying I'd done you wrong. Don't you know they're all lying, 'cause my love is so strong. But I'm innocent of the crime I've been accused. I'm innocent, I got nothing to the room. I'll face the judge and jury, and I swear I'll tell the truth. If I'm guilty, guilty of anything, I'm guilty of loving you. You trusted me. Never crossed my mind that you would ever, ever leave. And even after all this time, it's so hard to understand why you think I've wronged you. And now you live some other man. I'm innocent of the crime I've been accused. I'm innocent, I got nothing left to prove. I'll face the judge and jury, and I'll swear I'll tell the truth if I'm You know deep down in your heart, baby, that is true. That is true. You know I'm innocent. I trzeba już pożegnać się z Państwem, bo audycja dzisiaj krótsza z uwagi na bloki wyborcze, ale nie smućmy się, bo wspaniały tytuł na koniec. Only cure for the blues is the blues, czyli tłumacząc to zgodnie z założeniem autora tego tekstu, jedynym lekarstwem na smutki jest blues. I tym właśnie Państwa dzisiaj pożegnam, Lakey Dooley Band. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO-PSL SLD N Zieloni. Nie chcę wyjść z Europy. Nie zgadzam się na to. Chcę pozostać w Unii, bo tu jest nasze miejsce. Dlatego idę na marsz 18 maja razem z Wami. Jeśli cenisz solidarność, wolność, demokrację, otwartość, praworządność, jeśli jesteś uśmiechnięty i lubisz ludzi, chodź z nami. Pokażmy Europie inną, fajniejszą twarz Polski. Jesteśmy razem już 15 lat. Dobrze nam ze sobą. Nie dajmy się rozdzielić. Pokażmy, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Pokażmy, że przyszłość Polski jest w Unii Europejskiej. Marsz Polska w Europie. 18 maja, Warszawa, Plac Bankowy, godzina 12. Koalicja Europejska to są właśnie oni. Platforma PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Ponad 15 lat temu Polacy dokonali wielkiego wyboru. Ponad 3/4 obywateli powiedziało w referendum tak. Łączy nas jeden wielki wspólny mianownik. Właśnie silna obecność Polski w Europie. Godność, wolność, demokracja, Europa wartości.